Аб усім, што баліць. Нумар 41-48 8.10.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Сцяганосца майчыны. Пазабыўся ўсяго наш народ у няволі, але сцяганосцаў не страціў сваіх. І ворагаў гэта трывожыць найболей, і ў лютасць кідае ад гэтага іх. Бо ведаюць, што непакоры адзінкі даюць узраджэнне народу ўсяму, таму і трымаюць іх пострах у дзікім, і вынішчыць вшчэнт іх імкнуцца таму. Пад уладаю царскаю, панскай, фашысцкай кідалі ў нябыт нас, ды выжылі мы. Мы выйдзем жывымі з-пад улады чэкісцкай і ведаць не будзем больш жахаў турмы. Ніхто нас у няволі застацца не змусіць. Парвём мы ўсё роўна свае ланцугі. Той час набліжайце, сыны Беларусі, уздымаючы вышай айчыны сцягі.